हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? दसवा भाग। न्यूमोकोकस एस वैसे मृत था, परंतु उसकी चिकनी कवच पैदा करने वाली जीन अभी भी काम कर रही थी। जब उसे न्यूमोकोकस आर में, जिसमें यह जीन गायब थी, डाला गया, तब बैक्टीरियम चिकनी कवच बनाकर न्यूमोकोकस एस का उत्पादन कर पाया। अब वैज्ञानिकों ने इस जीन को अलग करने की कोशिश की। इसे परिवर्तन नियम कहते हैं। वैज्ञानिकों को लगा कि यह जीन एक प्रकार का प्रोटीन होगी। एक कैनेडियन अमेरिकी जीवशास्त्री ऑस्वाल्ड थियोडोर एवेरी की इस समस्या में विशेष रुचि थी। धीरे धीरे उसने परिवर्तन नियम वाले तरल को शुद्ध और अतिशुद्ध किया। अंत में उसमें बाकी सभी अन्य चीज़ें निकल गईं और केवल परिवर्तन नियम बचा। बचे तरल के परीक्षण पर उसे उसमें केवल डीएनए मिला, उसे उसमें प्रोटीन नहीं मिला। 1944 में एवेरी अपने दो अन्य साथियों के साथ इस निर्णय पर पहुंचा कि डीएनए बिना किसी प्रोटीन की मदद के एक जीन था। अगर यह सही था तो शायद सभी जीन्स डीएनए की बनी हो, और शायद डीएनए ही सेल्स का वो पदार्थ हो जो सेल्स के बर्ताव को नियंत्रित करता हो। यह डीएनए ही था जो वंशानुक्रम गुणधर्मों के ब्लूप्रिंट को एक सेल से दूसरे सेल में उनके विभाजन के समय प्रसारित करता था। इसी प्रकार माता पिता, सभी प्राणी और पौधे वंशानुक्रम गुणधर्मों के ब्लूप्रिंट दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। एवरी की एक खोज के बाद वैज्ञानिकों ने और प्रमाण जुटाए और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि डीएनए ही सेल का नियंत्रण करता था। उदाहरण के लिए 1952 में एक अमरीकी जीवशास्त्री एल्फ्रेड डे हर्शी ने एक अद्भुत खोज की। जब कोई वायरस किसी सेल पर आक्रमण करता है तो वायरस का केवल डीएनए ही सेल में प्रवेश करता है। वायरस का प्रोटीन सेल के बाहर ही रहता है। सेल के अंदर वायरस डीएनए अपने जैसा और वायरस डीएनए पैदा करता है, और बाहर छोड़े हुए प्रोटीन को भी प्रचुर मात्रा में पैदा करता है। इससे एक बात एकदम स्पष्ट हो गई कि डीएनए परमाणु के अंदर प्रोटीन परमाणुओं का ब्लूप्रिंट होता है। 1944 में जब एवरी डीएनए संबंधी अपनी खोजों का ऐलान कर रहा था, तभी जटिल मिश्रणों के परीक्षण की एक नई पद्धति का इजाद हुआ। पेपर क्रोमेटोग्राफी की इस विधि द्वारा रासायनिक मिश्रण को उसके अवयवों में अलग अलग करना संभव था। इस तकनीक द्वारा तुरंत डीएनए की जांच परख की गई। एक ऑस्ट्रियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट एर्विन चारगॉफ ने डीएनए को विखंडित किया, जिससे कि उसके सभी प्यूरिन और पिरिमिडिन ढीले पड़ गए। उसने फिर दो प्यूरिन और दोनों पिरिमिडिन का विश्लेषण किया, यह जानने के लिए कि किसकी कितनी मात्रा थी।